SHI RKO Circo Media. Nada mapenzi yawaumiza roho zangu, eti kwengine sipati sijiwezi, ndo maneno wasema kwamba kwako sifurukuti sijiwezi. Ndivyo hivyo wanavyosema, na mimi na nyamaza kimya, na kupenda ogopa nikikuna na kuwa kimya, sina cha kusema na kupenda. Sina gafaranga na shuka kupanda, ila na kupenda mimi kwako ni mjinga, sina ga ujanja wache wanoponda. Usiache hata mifupa, utakuwa fisi kama chuma.